मोरे गुजार करते तितली है मंडराती, मोरे गुजार करते तितली है मंडराती, तितली है मंडराती। स्वर्ग से आकर यहाँ परियां विचरती है, ओशो की महफिल में शमा दिन रात जलती है, ओशो की महफिल में शमा दिन रात जलती है। इस चमन में हर कलीता उम्र खिलती है, इस चमन में हर कलीता उम्र खिलती है, खिलती है खिलती है कलीता उम्र खिलती है, इस चमन में हर कलीता उम्र खिलती है, इस चमन में हर कलीता उम्र खिलती है। शमा दिन रात चलती है, दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। ओशो की महफिल में शमा दिन रात चलती है, दिन रात चलती है, दिन रात चलती है। इस चमन में हर कली का उम्र चलती है, इस चमन में हर कली का उम्र चलती है। कलिता उम्र खिलती है, इस चमन में हर कलिता उम्र खिलती है। ओशो की महफिल में शमा दिन रात चलती है, ओशो की महफिल में शमा दिन रात।